Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары канец сыравіннай халявы для Беларусі, кожны чацвёрты пенсіянер працуе і ці наспеў час дэкамунізацыі Беларусі. Гутарка Ганны Соўз з аўтарам кнігі пра Войцаха Юрузельскага Пятром Чаўромушкіным і ў бардах свабоды мастак і этнограф Алесь Лось спявае песні на вершы Ларысы Геніюш. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У пражскай студыі для вас працуе Дмітры Гурневіч, у Менску Уладзімір Глот і Ігар Карней. Сёння мы гутарым і абмяркоўваем тры пытанні. Ці стане падмурак газпрамоўскай высоткі пачаткам канца сыравіннай халявы для Беларусі? Кожны чацвёрты беларускі пенсіянер працягвае працаваць. Як гэта можа адбіцца на эканоміцы і рынку працы? Ці наспеў час дэкамунізацыі ў Беларусі праз змену назваў вуліцаў? І першым на сваё пытанне адказвае Ігар Карней. Гісторыя з офісам «Газпрам-цэнтру» ці не найлепшая карціна трансфармацыі беларуска-расейскіх дачыненняў. Больш за два дзясяткі гадоў узамен на захаванне лаяльнасці беларускае кіраўніцтва, скажам так, паразытавала на танных расейскіх энергарэсурсах, фактычна маючы сталае беспрацэнтнае крэдытаванне эканомікі. Пры гэтым беларускія партнеры не грэбвалі, каб за спіною стратэгічнага саюзніка зарабіць на перапродажы нафтапрадуктаў пад выглядам так званых растваральнікаў, распушчальнікаў, бясплаты акцыза ў бюджэт Расіі. Гэта з аднаго боку. А з другога, фактычна прымусілі «Газпрам» задорага набыць неліквід газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз», акцыі якога ва ўмовах альтэрнатываў у выглядзе паўночна-паўднёвых патокаў абыход Беларусі практычна нічога не каштавалі. Тым не меней зарабілі, як кажуць, на іржавым жалезе 3 мільярды даляраў. Усё гэта дазваляла шыкаваць, раздаючы людзям незаробленыя грошы, але завершылася цалкам лагічна – абвалам непадмацаванага рубля і збядненнем насельніцтва. Не ведаю, ці моцна кусалі локці маскоўскія менеджеры, але і пасля пакупкі «Белтрансгазу» Менск паставіў за мэту выдаіць «Газпром» напоўніцу. Бо вось гэта ўзвядзенне офісу на месцы аўтавакзалу «Маскоўскі» было абстаўлена шэрагам умоваў. Перадусім збудаваць развязку на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Філімонова, узяць выдаткі на фармаванне дзелавога комплексу ў раёне нацыянальнай бібліятэкі, ну, ўжо не кажучы пра абавязковы сацыяльны груз. Гэта і дзіцяча-спартыўныя школы, і духоўныя цэнтры, і шмат чаго спадарожнага. Цяпер відавочна адно. Добра, што ўзяліся менавіта за пуцеправод ад пачатку, бо страціўшы будынак вакзалу, маглі не атрымаць і яго. Вось гэтую развязку маю на ўвазе. Будаўнічая пляцоўка «Газпрам-цэнтру» ледзь не паўгода як замарожаная, і падстава ў дэактывізацыі працаў пакуль не шмат. Літаральна напярэдадні чыноўнікі Менгарвыканкаму пацвердзілі, у кулюарах абмяркоўвалася ад мінулай восені. Узвядзенне «Газпрамаўскага комплексу» не вядзецца ад жніўня мінулага году, а афіцыйна законсерваваная ад снежня 2016-го. Паводле неафіцыйных звестак, прычына ў спыненні фінансавання з расейскага боку праз нафтагазавыя войны Беларусі і Расіі. Менск запазычыў партнерам амаль паўмільярда даляраў і плаціць не збіраецца. Улады чамусьці разлічваюць на спісанне даўгоў, як гэта было і раней. Ну, аднак сённяшнія беларуска-расейскія стасункі зусім не тыя, як у нулявых, таму спадзяванні на халяву збольшага марныя. Іншыя прычыны называюцца тэхнічныя праблемы. Са спасылкай на ўласныя крыніцы некаторыя медыя сцвярджаюць, што не адпавядае нормам падмурак будучай высоткі. Маўляў, маса будынка нашмат большая, чым можа вытрымаць спецыфічны мясцовы грунт. Бо, дарэчы, калі яшчэ вялося будаўніцтва нацыянальнай бібліятэкі, я ось таксама рабіў некалькі матэрыялаў, тады спецыялісты казалі, што глеба літаральна ўсыпана так званымі тарфянымі лінзамі, яны неўстойлівыя, правальваюцца і патрэбныя вельмі магутныя умацаванні. Ну, а мае інфарматары сцвярджаюць, што тут і адно, і другое змешана. З улікам ахалоджання дзяржаўных узаемадачыненняў «Газпрам» не без адмашкі Крамля зноў жа перагледзеў пампезны праект і прыйшлі адмыслоўцы да высновы, што амаль 200-метровая спаруда для заштатнай сталіцы занадта шыкоўная, хопіць беларусам і ўсечанага варыянту. Ну, вось гэта я спасылаюся на аднаго з беларускіх праектантаў, які прыцягнуты да рэвізіі праекту расейскім бокам. Так вось, па словах суразмоўцы, на стадыі тэхніка-эканамічнага абгрунтавання быў пралічаны канкрэтны набор функцый. Цяпер яго давядзецца істотна адкарэктаваць. працаваць. Ну, умоўна кажучы, ад першапачатковага закладзенага вырашана шмат чаго адрэзаць. І гэта ўключае ў сябе найперш канструктарскую частку, колькасць паверхаў, інжынерныя сеткі і ў сваю чаргу вызначае, якім мусіць быць падмурак. Апроч таго, па словах спецыяліста, ва ўмовах паступовага ухілу бок альтэрнатыўнай энергетыкі сам Газпрам у той ці іншай ступені страчвае ранейшую вагу і ранейшае, ну, калі кажучы такім моладзевым сленгам, панты не адпавядаюць звыклым замашкам. Да таго ж, у Маскве прымушаюць усё больш раскашэльвацца, укідваючы ў новыя тэрыторыі. Гэта і Крым, і сепаратысцкія рэгіёны Донбасу, адпаведна, даводзіцца ўціскацца ў іншых месцах, напрыклад, у Беларусі. І вось тут сышліся цэлы шэраг фактараў, то бок, з аднаго боку, палітычнае ахалоджванне адносінаў, з іншага боку, вымушаны эканоміць сам Газпрам на праектах, якія вось выліваюцца ў тым ліку ў Газпрам-цэнтр. Кансервацыя Газпром-цэнтру магчымай сапраўды звязана з тэхнічнымі пытаннямі, пра якія казаў Ігар. Тут праўду ведаюць, магчыма, толькі тыя, хто прымаў такое рашэнне. Але сам гэты факт ідэальна адлюстроўвае стан беларуска-расейскіх паліўных адносінаў. Фактычна тое, на чым будаваўся падмурак усіх гэтых пампезных інтэграцыйных праектаў, сёння робіцца гісторыяй. Я кажу пра нафту і пра газ. Цяперашняя вайна паміж Менскам і Масквой, хаця і цыклічная з'ява, але гэтым разам зацягнулася больш ужо як на паўгоду. Гэта знак таго, што бакі ўсё ж такі не могуць дамовіцца па нейкіх вельмі прынцыповых пытаннях, альбо ўсё ж такі некае прынцыповае рашэнне прынята ў Маскве. Я перакананы, што эканоміка – гэта толькі фон. На кану стаіць прыняцце нейкіх важных палітычных рашэнняў, напрыклад, тая ж ваенная база Расіі ў Беларусі. Непадалёк ад межаў нашай краіны размяшчаецца якраз у гэтыя дні амерыканская вайсковая тэхніка. Навіна пра расейскую вайсковую базу ў Беларусі магла б стаць адказам на гэты крок НАТО, і ў Расіі была б вось людзьмі ўспрынята на ура. Але гэта, канешне, толькі версія. Прычынай вайны можа быць што заўгодна, але эканамічны чыннік, ён другасны, палітыка на першым месцы. У Расіі Газпром ці там Рассельгазнагляд, гэта больш, чым проста установы, гэта расійская зброя ў замежнай палітыцы. Ідучы вот гэтай логікай, трэба сказаць, што калі бакі змогуць дамовіцца, то і кансервацыя будынку не будзе азначаць канца халявы. Гэта ўжо не раз здаралася ў адносінах паміж дзяржавамі. Цяпер гэта выглядае больш жорстка, але не смяротна. Па логіцы усіх войнаў выйграць павінна, канечне, Беларусь. Беларусь – гэта саюзніца Расіі, і Масква павінна за гэта плаціць. Дзеля гэтага былі і ўсе гэтыя саюзныя дзяржавы, еўразійскія дэмытныя саюзы створаныя. Расія скараціла ўсь пастаўкі нафты з 24 мільёнаў тонаў на год да 18, збіраецца скарачаць яшчэ больш. Гучыць, канечне, гэта не вельмі, але ж гэта таксама працуе і супраць Расіі. Неяк давядзецца патлумачыць расейцам, чаму раптам Беларусь вось трапіла такую няласку, і таксама патлумачыць беларусам, чаму бліжэйшы паплечнік, старэйшы брат, так вось падвёў краіну-суседку, на якую ўсе спадзяваліся. У гісторыі з Газпрамаўскай высоткай Александр Лукашэнка павёў сябе як заўжды. Ён абцяжарыў масквічоў абавязковым сацыяльным грузам, дзіцяча-спартыўнымі школамі, духоўнымі цэнтрамі, а чаму б і не? У Газпрама, які шмат гадоў лічыўся самай багатай дзяржаўнай кампаніяй Расіі, грошай хапае. І сапраўды 44% апытаных расейцаў сказалі, што працаваць у Газпраме іхняя блакітная мара. На гадавыя прэміі сваім супрацоўнікам кампанія раней траціла па мільярду даляраў. Заробкі ў структурах газавага гіганта да 2015 году раслі як на драджах. Газпрамаўцы прывыклі жыць на шырокую нагу. На свой 20-гадовы юбілей кампанія знімала дзяржаўны крамлёўскі палац, а запрошанай зоркай гэтай вечарыны быў сам Стынг. У Маскве дагэтуль памятаюць, як Газпрам аб'яўляў тэндар на закупку салярыяў для коней ва ўласных стайнях, закупку дарагога і суперсучаснага абсталявання для сваіх пансіянатаў. Велізарныя грошы трацяцца на ўкладанне ў футбольныя і хакейныя каманды. Дарэчы, чэмпіянат КХЛ, кантынентальнай хакейнай лігі, у якім удзельнічае іменская «Дынама», праводзіцца пад непасрэдным патранажам Газпрама, а яшчэ ўжо розныя фестывалі, святы. Шматгадовы кіраўнік кампаніі Алексей Міллер, другі ў спісе самых высокааплатных менеджараў Расіі. Ігар Карней уже згадваў, што «Газпрам» завёў сабе беларускую дачку, купіў «Белтрангаз» і, як кажуць, на пасах не паскупіўся. Офіс кампаніі ў Менску закладалі як марачос арыентыровачна ў 40 паверхаў, менш, дарэчы, «Газпрам» рэдка будуе. А што тычыцца места, то менавіта район былога аўтавакзала найбольш спадабаўся маскоўскім менеджарам. Тым, хто выступаў супраць такой архітэктурнай зачысткі, затыкнулі раты праграмай па развіццю мікрараёну. Я вось шукаў і знайшоў лічбу. «Газпрам» паабяцаў выдаць на развіццё вось гэтага мікрараёну 200 мільёнаў даляраў. Як прызнаўся адзін з самых буйных беларускіх чыноўнікаў, прыехалі газавікі з грашыма і ўсё вырашылі. Ды і Лукашэнку тут, уласна кажучы, можна зразумець. 200 мільёнаў халяўных зялёных для Беларусі немалая сума. Аднак у апошнія гады ў «Газпраме» справы значна пагоршыліся. Абяцаныя капіталізацыі ў трылён даляраў не толькі не дасягнулі, а нават не даблізіліся. Вось з'явіліся альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Карацей, прыйшоў час эканоміць. І вось уся гісторыя з «Газпрамаўскай высоткай» у Менску. Сумная гісторыя з пампезнай пабудовай, сумная таму, але павінна стаць і урокам для беларускіх уладаў, бо жыццю за чужы кошт, жыццю на халяву, калісьці заўжды прыходзіць канец. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А зараз пытанне маё. Кожны чацвёрты беларускі пенсіянер працягвае працаваць, як гэта можа адбіцца на эканоміцы і рынку працы. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 25% беларусаў, то бок кожны чацвёрты, пасля выхаду на пенсію застаецца працаваць. Гэта больш, чым 665 чалавек, 1000 чалавек з агульнага ліку больш як 2,5 мільёнаў чалавек пенсіянераў. Прычым за год гэты паказчык павялічыўся прыблізна на 15 тысяч, асабліва вялікая частка людзей застаецца ў галіне адукацыі і сацыяльнага абслугоўвання. Гэта не дзіўна. Сярэдняя пенсія ў Беларусі не дацягвае і 150 даляраў. Раней казалі, што ў вёсцы за такія грошы яшчэ можна пражыць, а вось у горадзе не. Пражыць, канечне, зводзячы канец канцом, можна і ў горадзе, але прыблізна так жа сёння сітуацыя выглядае і ў малых мясцовасцях. Насельніцтва вёсак, напрыклад, імкліва старэе, скарачаецца, людзі адмаўляюцца ад натуральнай гаспадаркі, падключаюцца да цэнтральнага абагравання вады. Усё гэта каштуе вельмі вялікія грошы. Раней дзяржаўная прапаганда сцвярджала, што пенсіянеры краін Балты вось заздросцяць беларускім, маўляў, усё, у іх танная і пенсія годная, і жыць вось не жыццё маліна. Але ўсё хутка змянілася, і сёння беларускія пенсіянеры ўжо не ўзор. Працаваць на пенсію, у прынцыпе, ну гэта ж не загана. Чалавек добра сябе адчувае, хоча быць актыўным, гэта вельмі добра. Але давайце вось параўнаем беларускіх пенсіянераў, напрыклад, з польскімі. Там пасля сыходу ў заслужаны адпачынак працягва працаваць 12% пенсіянераў. Гэта ў два разы, а нават больш, менш, чым у нас. Сярэдняя велічыня пенсіі ў Польшчы гэта амаль 400 даляраў. Дык можа, праблема ў тым, што проста пенсія большая і людзям ну не варта ісці, ну няма такой беднасці. Розніца, канешне, ёсць і ва ўзроўні жыцця, а магчыма і ў падыходзе да жыцця, што ўсё ж такі шмат, то сапраўды вось гэты пенсійны ўзрост успрымае менавіта як час адпачынку для сябе, вось пасля гэтых 40 або больш гадоў працы. На думку эканамістаў, беларуская пенсійная сістэма адна з самых неэфектыўных у свеце, патрабуе карэнных зменаў. Так, напрыклад, у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсад» заявіў эканаміст Леонід Заіка, я працытую тут два сказы. Аплачваюць пенсіі тыя, хто працуе. Грошы проста вось даюць тыя, хто цяпер працуе, яны вам даюць грошы на тое, каб пенсіянеры жылі. З гэтым варта заканчваць. Пенсія павінна быць назапашвальнай. У вас павінен быць капітал, сказаў эканаміст. Вось гэта 25% пенсіянераў на працы, гэта, канешне, усяго толькі статыстыка ці некі ўсё ж такі небяспечны званочак для эканомікі і дзяржавы. І ці варта нешта рабіць, і што з гэтым? Это пытанне, калегі, да вас. Зразумела, што беларускія пенсіянеры працуюць не ад добрага жыцця. Вельмі ўсё дорага каштуе. Усё ж даражэе літаральна штодня, і пакуль вялікая конкурэнцыя пенсіянераў, нягледзячы на ўжо заслужаны адпачынак, працягвае працаваць, зарабляючы на больш-менш годнае жыццё. Вось Дмітрый Гурневіч называў гэтую лічбу 660 5 тысяч особов пенсійнага веку, якія працуюць. І я хочу сказаць, што яшчэ 6 гадоў таму такіх пенсіянераў было амаль у 2 разы менш. Узнікае пытанне, чаму? А таму, што ў той час былі значна вышэйшыя заробкі, вышэйшыя пенсіі і не такія дарагія тавары і харчы. Але нават тыя пенсіянеры, што сёння знаходзяць сілы працаваць, напэўна, не могуць пахваліцца заможным жыццём. А чаму? Глядзіце, і зноў жа Дмітрый звярнуў на гэта ўвагу, але это вельмі важна, і я пра гэта таксама хачу сказаць. Бо галіны, у якіх застаецца найбольшая колькасць пенсіянераў, гэта адукацыя, сацыяльныя паслугі, ахова здароўя. Гэта афіцыйная статыстыка. Але зноў жа, паводле той жа афіцыйнай статыстыкі, гэта тыя сферы, дзе найменшыя заробкі ў краіне. І таму пенсіянерам жыць цяжка, а тыя, якія жывуць на мінімальную пенсію, могуць трапіць у катэгорыю тых асобаў, якія ўжо фактычна жывуць каля мяжы беднасці, а можа нават ўжо і за яе рысы. А тут яшчэ апошнім часам пайшлі размовы, што ў пенсіянераў, якія працуюць, могуць забраць 40% пенсіі. Дарэчы, вось я цікавіўся гэтым пытаннем, калі пенсіянер, які зараз працуе, у яго індывідуальны каэфіцыент, а кожны пенсіянер мае такі каэфіцыент, у залежнасці ад таго, колькі ён атрымліваў грошай на працу, ад узросту і іншых чыннікаў. Так вось, калі больше за 1,3 каэфіцыент, у яго ўжо вылічваюць заробку прыкладна 18-20%. А вось 40% вылічэння ва ўсіх пенсіянераў, якія працуюць, экс-міністр працы і сацыяльнай абароны Александр Сасноў называе абсалютна рэальным сценаром. Ён тлумачыць гэта тым, што ў краіне няма грошай, эканоміка не працуе, а праводзяць рэформы, ну, кіраўнікі не хочуць пра збоі страціць ўлада. І шукаюць любыя варыянты, каб, ну, нейкім чынам сэканоміць грошы. Ну, вось Владзімир Владзімірович Глот якраз уяўляе сабой прыклад працуючага пенсіянера. Я думаю, тут ужо іншыя словы некія могуць быць залішнімі, бо наўрад ці можна было сапраўды жыць паўнавартасна вось з цяперашняй беларускай пенсіі. Ну, а ўвогуле, калі Александр Лукашэнка ініцыяваў, вось гэта непапулярнае рашэнне падвысіць пенсійны ўзрост, тады ў якасці аргументу агучвалася наступная дылема. Сыходзяць на заслужаны адпачынак раней, але грошы атрымліваць менш, ці пазней, але з утрыманнем не ніжэй за 40% ад сярэдняга заробку па краіне. Пра ўладныя аналітыкі тады, дарэчы, адсылалі да лічбаў статыстыкі, маўляў, карані ўсе ў дэмаграфіі. Ну, вось ужо агучваліся канкрэтныя лічбы, але вось калі зірнуць на такую статыстыку, якую апелююць звычайна сацыёлагі, то цяпер у Беларусі на 100 працуючых прыходзіцца 61 пенсіянер, і паводле разлікаў да 2020 году суадносіны будуць ужо 100 до 66, а калі нічога не рабіць, то да 2030 100 працуючых пенсіянераў, павінны будуць атрымліваць 78 пенсіянераў. Ну і кажуць, што падтрымліваць узровень пенсіі задача ўсё больш складаная, бо зноў жа разводзяць рукамі праўладныя эканамісты. У эканомікі таксама ёсць запас трываласці, а павялічваць тарыфы і адлічэнне ў фонд сацыяльнай абароны мера яшчэ больш непапулярная, чым пенсійны ўзрост. Нягледзячы на тое, што сёння пенсійныя сумы збольшага сімвалічныя і проста, ну так, без перабольшання не даюць памерці з голаду, прыбыткі ў дзяржаўным сектары імкліва набліжаюцца да тых жа самых 100-150 даляраў у эквіваленце. Маса прыкладаў, калі ў вёсках людзі зарабляюць удвая меней, і для іх выхад на пенсію ледзь не адзіная магчымасць мець стабільны прыбытак. Ну, але ў гарадах, асабліва ў абласных цэнтрах, у сталіцы сітуацыя ўсё-такі іншая, тут узровень прыбыткаў на парадак большы. Ну, але зноў жа карціна не вельмі мяняецца істотна, бо ва ўмовах, калі з падачы таго ж Лукашэнкі сотні тысяч беларусаў прылічаныя да дармаедаў, канкурэнцыя на рынку працы ўзрастае і нават ідзе змаганне за тыя 150, там 200, 250 даляраў. Дык вось у такой сітуацыі працуючы пенсіянеры як костка ў горле для кандыдатаў на вакантныя месцы. Натуральна, што многія маладыя людзі, якія не маюць магчымасці ўладкавацца, якія ходзяць на біржу, каб не плаціць вось гэтыя падаткі на дармаедства, і для іх, канешне, вось гэта праслойка, ну так непажаданая, канешне. Ну і зноў жа, як казаў Владзімір Владзімірович Глотус, што мусіруюцца чуткі, што нібыта ад 2017 году з пенсіі людзей, якія працягваюць працаваць, могуць утрымліваць 40% прыбытку. У органах сацыяльнай абароны гэта не адвяргаюць, бо ад іх гэта, в прынцыпе, не залежыць, як паступіць распараджэнне, так яны і будуць дзейнічаць. І натуральна, што у дадзенай сітуацыі, ну, вось такая падвешаная карціна. То бок, з аднаго боку, пенсіянеры хацелі працаваць, зарабляць большыя грошы на пражыццё, з іншага боку, дзяржава можа зрабіць усё, каб яны атрымалі мінімальны прыбытак. Вось калі гэтыя 40% будуць забіраць, то які сэнс тады працаваць? Тады ўжо лепш жыць на гэтыя там 200-250-300 рублёў. Зноў жа, няма такой сістэмнасці ў гэтым пытанні, і ўсё робіцца, ну, вось на ўзроўні нейкіх дэкрэтаў, указаў, якія, ну, не да канца прадуманыя. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ці наспеў час дэкамунізацыі Беларусі праз змену назваў вуліцаў? На сваё пытанне пачынае адказваць Уладзімір Глот. Координатор руху за свободу у Менской области Виталий Амелькович инициировал сбор подписов за переименование улицы Комсомольской у улицу Слуцких повстанцев. Подпись можно поставить на онлайн-ресурсы «Зворот.бай». У звароте Амельковича подкресливается, что менавіта на цяперашней улице Комсомольской знаходился дом Эдварда Войниловича, у яким заседала Рада Слуцчыны, и где было принято историчное решение об початку змагання супраць наступаючых на белорусские земли войскаў Российской Червоной Армии. Лічым, што такое перайменаванне паспрыяе патрыятычнаму выхаванню ў незалежніцкім духу жыхароў Слуцка, першага горада ў нашай краіне, які збройнай сілай змагаўся за незалежнасць Беларусі, сказана ў петыцыі. На гэты час ужо сабрана пад ёй 550 подпісаў. Іх перадалі ў Слуцкі райвыканкам. Але збор подпісаў – гэта толькі частка вялікай кампаніі. Улады цішком быццам бы правялі грамадскія слуханні, але ініцыятараў справы на іх не запрасілі, не паведамілі пра час і месца іх правядзення. Яны былі праведзеныя невядома дзе і невядома як. Таму актывісты абскардзілі ў аблваканкаме парадак правядзення слуханняў і зараз чакаюць адказу з вышэйшай інстанцыі. Задача ініцыятараў змены назвы вуліцы як мінімум дабіцца шырокага грамадскага абмеркавання перайменавання. А вось у Менску актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі збіраюць подпісы за наданне праспекту Дзяржынскага імя вядомага беларускага дзеяча Адама Станкевіча. Сёлета адзначаецца 100 гадоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і новая назва праспекту стала б добрым падарункам для юбілею. Сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі БХД Павел Северынец скажа, што ў сталіцы шмат вуліц, якія патрэбна перайменаваць, але хрысціянская дэмакратія узялася за, можа быць, самы цяжкі варыянт – праспект Дзяржынскага, паколькі, як лічыць спадар Северынец, КДБ будзе стаяць за свайго заснавальніка да смерці. Тапаніміка беларускіх вуліцаў адлюстроўвае стратэгію ўладаў цягам апошніх 50-60 гадоў, кажуць эксперты. У ёй тры асноўныя групы. Гэта айчынная вайна, гісторыя і культура Расіі і савецкі камунізм. Напэўна, гэта наклала свой адбітак і на свядомасць гараджан, хаця відавочна, што не ўсе з іх ведаюць, адкуль паходзіць тая ці іншая назва. А чаму нам, беларускім уладам, маецца на ўвазе, не ўзяць прыклад з украінцаў, якія не баяцца адмаўляцца ад савецкай спадчыны? Што вы адкажаце на гэтае пытанне, калегі? Ну, думаю, час для дэкамунізацыі, дэсаветызацыі Беларусі настаў яшчэ як мінімум 400 гадоў таму, і на маё перакананне, ўсё шло па гэтым кірунку, каб не ўсталяванне ў сярэдзіне 90-х фактычна пра савецкай улады. Александр Лукашэнка перманентна паўтарае, якой трагедыяй для яго асабіста стаў развал СССР. Ну і адпаведна, часоў часоў БССР на мапе краіны мала што змянілася. Вуліцы гарадоў упрыгожваюць, ну, двукосці кажучы, прозвішчы савецкіх партыйцаў, чэкістаў, ваеначальнікаў, большыня якіх да гэтай мясцовасці не мела ніякага дачынення. Тут вельмі ускосна. Ну, вось як мы ўжо ведаем тут тысячы, напэўна, назваў у Беларусі дзяжурных такіх, скажам. Ну, а вось годныя імёны літвінскіх ваяроў, ці першасветнікаў, літаратараў, навукоўцаў, сапраўдных герояў Беларусі, калі дзесьці ўсплываюць, то, казаў спадар Глот, у лепшым выпадку на задворках. Гэта не толькі сведчанне саўковасці, як мне падаецца, колькі элементарнай неадукаванасці, ну і плюс плебейскае жаданне выканкамаўскіх клеркаў перастрахавацца. Чым менш ініцыятывы, тым спакайней, бо сёння легалізуеш Быкава ці Вайніловіча, а заўтра сам апынешся на вуліцы, і тут ужо неважна, з якой назвай. Прыклад перайменавання, дарэчы, праспекту Скарына і Машэрава ў Менску якраз лішняе таму пацверджанне, аўтарытэт для Лукашэнкі не значыць ніякай гістарычнай эпосі, вось захацеў, перайменаваў. Мала хто ў Беларусі ведае, як змагаліся з савецкай мінуўшчынай, скажам, у сярэдняй Азіі. Ну, ось з уласнага досведу, пры канцы мінулага года я пабываў ва Узбекістане і абсалютна шчыра быў здзіўлены адсутнасцю хоць якога напаміну пра Савецкую Рэспубліку. Нягледзячы нават на тое, што нядаўна памерлы першы кіраўнік Узбекістану Іслам Карымаў быў у кагорце самых аўтарытарных лідараў, менавіта ён адным з першых на постсавецкай прасторы якраз ажыццявіў маштабную чыстку пастаментаў. Ну, з іх паскідвалі найперш партыйных камуністычных дзеячоў, гарадам-паселішчам вярнулі гістарычныя назвы, а вуліцы ў імя бальшавецкіх кіраўнікоў перайменавалі ў гонар уласных герояў. Ну, дарэчы, нават помнікі савецкім воінам, замененыя комплексамі ў нацыянальным стылі, там дамінанта і скульптура ўжо не воіна, невядома, а выява маці ў смутку, уздоўж усталяваныя металічныя кнігі з прозвішчамі загіблых. І, дарэчы, на афіцыйным узроўні выкарыстоўваецца выключная тэрміналогія «Другая ўсясветная вайна», ніякая не айчынная. У цэнтры Ташкенту ўзведзены музей-мемарыял памяці ахвяраў рэпрэсіяў узбекскага народу. Асноўная частка экспазіцыі прысвечана сталінскаму тэрору. Ну, гэта тое, што пры існуючым рэжыме ў Беларусі не абмяркоўваецца нават на ўзроўні тэарэтычнай магчымасці. Адказваючы на пытанне, ці наспеў час дэкамунізацыі ў Беларусі, тут трэба сказаць, што ён ужо ў прынцыпе сыходзіць, таму што Беларусь на гэта мела 25 гадоў, і мне падаецца, што ўсе інструменты ва ўлады былі. Гэта ж не так, што нейкі цэнтр у Маскве забараняў гэта рабіць. Проста для ўлады гэта было непатрэбна, бо на гэтым яна будавала свой міт такой вось постсавецкай улады, якая непарыўна звязаная. Гаворка такая, што сапраўды, як казаў Ігар, большасць гэтых назваў або тое, што яны засталіся, канешне, бярэцца са звычайнага неўцтва. Таму што чалавек інтэлігентны, каторы, ну, думае, ён павінен разумець, што даваць назву вуліцы або плошчы ў імя чалавека, каторы быў катам Беларусі, знішчаў яго, ну, штосьці тут вось з логікай праблема ёсць павінна. Дастаткова прачытаць вось, на мою думку, кніжку Генрыха Далідовіча пра гісторыю БНР БССР, напісаную 90-е гады, каб паглядзець, як вось многія з гэтых вось савецкіх чыноўнікаў або савецкіх апаратчыкаў пазнейшых, якімі сёння гонар якіх названыя беларускія або менскія вуліцы, не толькі, як яны знішчалі Беларусь, вось той же Мяснікоў, у гонар якога названа вуліца ў цэнтры горада, або Свярдлоў. Это людзі, якія не хацелі ўвогуле чуць пра Беларусь. Да Леніна звярталіся, да Сталіна, не думаць, толькі ніякай Беларусі засноўваць. Мне падаецца, што ўсё ж такі сёння вось такой некай цэнтралізаванай забароны яе не існуе. Даюць назвы вуліца вось такім беларускім дзеячам. Пытанне, што на акраінах, але сам факт, што яны ёсць, сведчыць пра тое, што магчыма падстрахоўваюцца чыноўнікі, а вось не будзем высоўвацца, цішы едзеш, дальше будзеш, як казаў. Тым больш вось, калі хтосьці плача па тым, што нельга савецкай спадчыны адмаўляцца, трэба ўсё ж такі шанаваць, бо гэта частка нашай гісторыі, ну, што нейкі такі варыянт, які можа ўсіх задаволіць, гэта сапраўды пакінуць частку гэтых савецкіх назваў. А гэта савецкія назвы каго? Напрыклад, Максіма Танка, які быў старшынём Верховнага Савета БССР, Міхась Лынькоў, які быў дэпутатам гэтага ж Верховнага Савета, напрыклад, Мазураў, які быў фактычна першым беларускім чыноўнікам у яшчэ сталінскія часы. І калі ласка, вось ён быў беларускамоўным, хацеў працоўваць беларускую мову, не давалі, але быў камуністам, так, па некай сваёй натуры, вось і тых людзей, которые, да которых гэта некая каштоўнасць, канешне, гэты варыянт мог бы задаволіць. Дзіўна часам едзеш па беларускіх гарадах, я праязджаю праз Валкавыск кожны раз і вось не магу не ўбачыць гэтую 135-й зацтанкавай дывізіі некай омскай, абсалютна нешта чужое, не нашае, ніякага дачынення не мае. З гэтым, канешне, казаў класік, трэба завязваць. і нарэшце пераходзіць да нармальных назваў. І я перакананы, што палітычная воля на гэта сёння не ёсць. Павінен проста быць большы сігнал з боку дзяржавы сапраўды, што можна так рабіць. Тым больш, вы зноў жа нагадаючы міні-праект «Радуе свабода» пра Леніна, колькі іх знікла, 32, здаецца, так, на працягу вось гадоў незалежнасці. Гэта таксама ўнушальная лічба. Ніхто ж нікога не замінаў, ніхто нікога не звальняў, не садзіў турму з гэтай нагоды. Я думаю, што пачатак ёсць. Проста трэба, каб чыноўнікі больш смела рабілі гэтыя крокі, каб хтосьці паказаў вось такую ініцыятыву, магчыма, нейкі адзін больш смелы і іншыя падцягнуцца. Выслухалі «Трайны удар». Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч, у Менску Владимир Глот і Ігар Карней. Сёння мы шукалі адказу на тры пытанні. Ці стане падмурак Газпрамаўскай высоткі пачаткам канца сыравіннай халявы для Беларусі? Кожны чацвёрты беларускі пенсіянер працягвае працаваць. Як гэта можа адбіцца на эканоміцы і рынку працы? І ці наспеў час дэкамунізацыі Беларусі праз змену назваў вуліцаў? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».